Skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W całej Polsce ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Celem rosyjskich cyberataków jest dezintegracja Europy przed wyborami, mówi wicepremier. Nikt nie jest ponad prawem, tak skazanie przez sąd Donalda Trumpa skomentował prezydent Joe Biden. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Największym zagrożeniem jest ulewny deszcz. Na wschodzie i w centrum Polski w czasie burzy może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Gwałtowniejsze burze prognozowane są dla regionów zachodnich i południowych. Rzecznik MGW Grzegorz Walijewski. Opady deszczu mogą być naprawdę bardzo silne, wręcz nawalne, do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr podczas burzy może być porywisty i te porywy do 75-80 km na godzinę. Może także padać grad. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski powiedział, że w tym roku maj jest wyjątkowo burzowym miesiącem, w związku z czym strażacy mają bardzo dużo pracy. W maju tylko mieliśmy ponad 6 tysięcy interwencji związanej z burzami, z silnym wiatrem. Synoptycy prognozują, że burze mogą pojawiać się do środy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Fałszywa informacja o zarządzonej przez premiera Donalda Tuska mobilizacji wojskowej 200 tysięcy osób pojawiła się dziś w serwisie Polskiej Agencji Prasowej. Celem rosyjskich cyberataków jest dezintegracja Europy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, powiedział wicepremier minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski ostrzegł przed dezinformacją skierowaną również w obywateli Ukrainy. Tak jak to by miało miejsce w tej dezinformacji mówiącą o tym, że Polacy de facto idą na wojnę na terytorium Ukrainy. Przestrzegam wszystkich przed tym, żeby w takie informacje wierzyć. Chciałem państwa uczulić wszystkich nas oglądających do ataków sieciowych, które mogą wpływać na takie systemy, jak w przypadku Polskiej Agencji Prasowej. Może dochodzić również do tego, że obywatel znajdzie pendrive'a przed swoją instytucją, zaniesie do swojej firmy, jeżeli jest nieodpowiednio zabezpieczona, czy instytucji publicznej włoży i mamy do czynienia z incydentem. Minister cyfryzacji dodał, że służby państwa zwróciły się do telewizji i rozgłośni radiowych, by wzmocnić cyberochronę w najbliższych dniach. Od jutra rozpoczyna się bezpłatny rządowy program zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro. Potwierdziła to minister zdrowia Izabela Leszczyna na konferencji prasowej w Poznaniu. Rządowy program ma zapewnić bezpłatny dostęp do tych świadczeń dla par ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną przez co najmniej 12 miesięcy niepłodnością, podkreśliła minister Izabela Leszczyna. Dla tych wszystkich, którzy bez wsparcia medycznego nie są w stanie tego cudu rodzicielstwa po prostu doświadczyć. Rządowy program in vitro umożliwi też rodzicielstwo chorym onkologicznie. Leczenie niektórych nowotworów uszkadza płodność. Wówczas można zamrozić komórki rozrodcze, mówiła minister zdrowia. Będą mogły dzięki temu programowi te swoje komórki zamrozić i skorzystać z nich po zakończeniu terapii. Na 5-letni program in vitro rząd ma zapewnić 2,5 miliarda. Złotych. Barbara Góra, Polskie Radio. Nikt nie jest ponad prawem. Tak skazanie byłego prezydenta Donalda Trumpa skomentował obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden powiedział w swoim wystąpieniu, że werdykt potwierdza tę amerykańską zasadę. Tak działa amerykański system sprawiedliwości. Niebezpieczne jest twierdzenie, że proces był ustawiony tylko dlatego, że komuś się nie podoba. Prawa należy przestrzegać. Donald Trump został uznany za winnego fałszowania dokumentacji biznesowej. O wymiarze kary dla byłego prezydenta sędzia zdecyduje w lipcu. Werdykt nie uniemożliwia Donaldowi Trumpowi startu w wyborach. Muzycznym wspomnieniem Jacka Zielińskiego z zespołu Skaldowie w Opolu rozpoczął się 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. W programie wieczoru premiery, debiuty i recital Michała Bajora. Natalia Mujanga mówiła przed występem w debiutach, że jest on dla niej wyjątkowy. Ze względu na miejsce, na tę scenę, na ludzi, którzy tutaj przebywają, jest to dla mnie wielkie wydarzenie dzisiaj i są te emocje, ale takie bardziej szczęście i wzruszenie. W koncercie debiuty 10 wykonawców zaśpiewa piosenki Czesława Niemena w symfonicznych aranżacjach. W tym roku przypada 20. rocznica śmierci i 85. urodzin artysty. Z kolei Michał Bajor będzie świętował 50-lecie występów na opolskiej scenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Norbert Michalak. Iga Świątek sprawiła sobie urodzinowy prezent. Polka wygrała z Czeszką Marię Buzkową 6-4, 6-2 w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open. Prowadząca w światowym rankingu polska tenisistka walczy o trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumf w Paryżu. W meczu od ćwierćfinał broniąca tytułu Świątek zagra z Rosjanką Anastazją Potapową. O kolejną rundę walczy Hubert Hurkacz, choć jego mecz, do czego powinien się już przyzwyczaić, został wstrzymany z powodu deszczu. Polak gra z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem i prowadzi w setach 2-0. Grają też polskie siatkarki, na szczęście pod dachem, w Lidze Narodów w amerykańskim Arlington. Ich rywalkami są Niemki. Polki prowadzą w setach 2-0. Wcześniej wygrały z Serbkami i reprezentacją Korei Południowej. Biało-czerwone mają za sobą 6 zwycięstw w Lidze Narodów. Wcześniej grały w turnieju w tureckiej Antalii. Pary reprezentujące Polskę ze zmiennym szczęściem rozpoczęły turniej siatkówki plażowej Beach Pro Tour Challenge w Starych Jabłonkach. Spotkania grupy F w turnieju kobiet Katarzyna Kociołek i Kinga Wojtasik raz wygrały i raz przegrały. W grupie F w turnieju mężczyzn dwa mecze wygrali Piotr Kantor i Jakub Zdybek. Kolejne spotkania w sobotę. I na koniec szachy. Nie było niespodzianki podczas zakończonych w Rzeszowie Mistrzostw Polski. Tytuł już po raz szósty wywalczył Radosław Wojtaszek z dorobkiem 7 punktów w 9 rundach. W całym turnieju nie poniósł porażki. Wygrał 5 i zremisował 4 partie. Ostatnie moje starty były trochę gorsze, dlatego cieszę się, że wróciłem na tą bardzo dobrą ścieżkę i szczególnie fakt, że skończyłem bez przegranej i tak naprawdę miałem te mistrzostwa pod raczej większą kontrolą od samego startu do końca. Na pewno mnie to bardzo cieszy, no i jest to dla mnie osobiście bardzo dobry prognostyk przed Olimpiadą Szachową, która będzie w tym roku. W rywalizacji kobiet po pierwszy tytuł sięgnęła Alina Kaszlińska, prywatnie żona Radosława Wojtaszka. I szybkim ruchem kończymy ten serwis sportowy. Wracamy za 2 godziny. Szybkim ruchem konika szachowego na C3. Jutro sporo chmur, ale możliwe też większe przejaśnienie. Rano na Pomorzu mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów. Po południu burze z miejscami z gradem, na termometrach 19 stopni na Dolnym Śląsku, około 24 w centrum kraju i na wschodzie, 26 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, około 17, podczas burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Chase and Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Każdy ma to, co życie mu da, tani fart albo dwa, jakiś zamek ze szkła. Każdy ma, każdy ma, każdy ma. Życie drwi głupim w nogach, gdzieś śpi.

Pierwsza trójka. Lista przebojów. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Na 9 w tym tygodniu Błażej Król z Adamem Bałdychem. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Muszę powiedzieć, że Adam, który odwiedził nasze głośne studio, był autentycznie wzruszony i poruszony po tym występie. Widać było, że jeszcze trochę przeżywa to, co zdarzyło się w Amfiteatrze Opolskim dzisiaj. Przed nami szef festiwalu Sound Edit, ale i szef zespołu Hedone, Maciej Werk, który opowie o nowym nagraniu, które zabrzmi po jego opowieści. Maciej Werk, zespół Hedone. Powracamy po kilku latach nowym albumem. To jest kontynuacja płyty 2020, która się ukazała 31 grudnia tego jakże feralnego roku w historii świata, roku, który zmienił wiele, ale też spowodował, że powróciłem i że jakby postanowiłem po latach znów robić utwory. Teraz poszedłem o krok dalej przy okazji nowej płyty, przy okazji albumu 600 lat samotności, który się ukaże 14 lipca. Napisałem polskie piosenki. Wydawało mi się to być bardzo trudne, a kiedy zacząłem to robić, to okazało się, że to jest bardzo łatwe i teraz właściwie już nie potrafię inaczej. To jest taka zmiana mentalna. Przy okazji też ten album jest jakimś tam rozliczeniem mojego okresu żałoby, smutku i wielu opowieści, które nie do końca były pozytywne. Jest to na pewno płyta dla dorosłych. Myślę, że takiej muzyki brakuje w naszym kraju. płyta, która też pokazała mi, że warto używać starych narzędzi i starych pomysłów, niczym Stali Kart, moja ulubiona Stali Kart, Oblique Strategies Planning, no, Using Old Ideas. Dzięki tej karcie na przykład odszukałem na moim starym samplerze gitarę samplowaną, która jest podstawą utworu W mojej głowie ciągle słowa, który jest pierwszym singlem promującym nowy album zespołu Hedone, ale też drugi singiel, który się ukaże 6 czerwca. Czy czujesz czasem to, co często czuję ja? To utwór, który pojawił się na płycie Playboy w roku 2005. Płycie, która do końca nie jest moją ulubioną płytą zespołu Hedone, ale kiedy dołączyła do nas kilka lat temu Izes, wokalistka pełnoprawna zespołu Hedone, to na koncertach szukaliśmy pomysłu, co można zagrać, co jest polskojęzyczne i pasuje do naszych dwóch głosów. No i ten utwór pasuje świetnie, na tyle świetnie, że postanowiłem nagrać go jeszcze raz w nowej wersji. Będziemy grać koncerty. Liczę na to, że płyta się spodoba jednak, bo to jest muzyka interesująca, do tego jeszcze świetnie wyprodukowana i zmiksowana. Marcin Bors, tym razem w całości oddałem płytę do miksu. Jestem z tego bardzo zadowolony. Nie ma na tej płycie żadnych gości, aczkolwiek przewiduję wydanie płyty małej epki z remiksami, ale o tym pewnie niebawem. Na razie chciałbym życzyć wielu muzycznych rozkoszy. W mojej głowie wszystko źle. W mojej głowie znów zalęgły się moje myśli złe. W mojej głowie nie ma już siebie. Nie ma w niej miejsca nawet dla Boga. Oddaję ci moją głowę. Oddaję ci moją głowę. Moja głowa. Oddaję ci ją bez poczucia winy, wyrzutów sumienia i skutków wiary. Moja głowa. Oddaję ci ją bez poczucia winy, wyrzutów sumienia i skutków. Wyrzutów sumienia i skutków wiary.

Nowy album Pearl Jamu, Ciemna Materia, podoba mi się, muszę przyznać, coraz bardziej, z tym, że nie utwory singlowe, te, które album promują, ale schowane na końcu płyty, takie bardziej stadionowe, jak znakomity, sześciominutowy, nigdy nie będzie niestety singlem Upper Hand. A Wreckage w tym tygodniu na miejscu szóstym, na piątym utwór, który już dzisiaj zapowiedziałem, więc dam sobie spokój. Somewhere beyond the rain, waiting for the light.

Józefina i Skubas, gdy jest brzydko. Dzieje się w Opolu, bo przed chwilą Jacek Cygan wyręczył im olbrzymi czek z bardzo dużą sumą pieniędzy, co chyba oznacza, że wprawdzie nie słyszę, ale widzę coś, co bardzo ważnego zdarzyło się w Opolu. Na drugim tym razem Kasia Lins, Nene Heroin i Antymoteusz beze mnie.